हलाल आप सोया साफ सुने जा रहे हैं, इसमें 182 आयत है और 5 रुकू है। ये सूरत मक्की है और तरतीब के हिसाब से ये 37 नंबर की सूरत है। सूरत की पहली आयत में ही लफ्ज असाफात आया है, यही इसका नाम दिया गया है। साहब हासिल तंजील ने मुफस्सिल बहानी से नकल किया है कि सारी गरिमा फरिश्तों की ऐसी सिफात बयान की गई है जो उसे उलूहियत की नफी करती है। इन्हीं सिफात में से सिफत साफात भी है और फरिश्तों से उलूहियत की नफी हो गई तो दूसरी मखलूकात से बड़ा दौड़ा उसकी नफी हो गई और अल्लाह ताला की मिजान में सब हो गई। इसी मुनासबत से सूरत का नाम असाफात दिया गया है। ज़माने नज़ूल अल्लाह रब्बुल ने लिखा है कि ये सूरत शक्ल नज़ीर मक्की है। इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का यही कौल। آخری مکی دور کی صورتوں کی دیش میں بھی کفار مکہ کی مخالفت عروج کرنے لگی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام انتہائی شدید اور سب راہ حالات سے گزار کے کفار مکہ کو دھمکی دی جا رہی ہے اور اسے کہا جا رہا ہے کہ آئے گا نبی اور ان کے صحابہ غالب ہوں گے اور انہیں ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ دھمکی کے ساتھ قرآن کریم نے خاص طور پہ توحید و آخرت کا بیان کیا ہے اور مختلف پیرائے میں ایمان کی ترغیب بھی دلائی ہے۔ لیجیے سماعت فرمائیے سورۃ الصفات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع ہوتا ہے بڑا نہایت رحم والا۔ والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا۔ سب بس آپ خراب ہونے والوں کی قسم، پھر جو ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہیں، پھر جو ذکر یعنی قرآن پڑھتے ہیں۔ ان الہکم لواحد، یقیناً تمہارا الہ ایک ہی ہے۔ رب السماوات والارض وما بینہما ورب المشارق، جو ارض و سماوات اور جو ان کے درمیان ہے اور مشرقین کا بھی رب ہے۔ ان زینا السماء الدنیا بزینۃ للکواکب، یقیناً ہم نے آسمانی دنیا کو ستاروں کی زینت سے مزین کیا ہے۔ وحفظا من کل شیطان مارد، اور اسے ہر سرکش شیطان سے محفوظ بنا دیا ہے۔ لا يسمعون الى الملأ الاعلى ويقذفون من كل جانب، وہ ملأ اعلیٰ کی باتیں سن ہی نہیں سکتے اور ہر طرف سے ان پر شہاب پھینکے جاتے ہیں۔ دحورا ولهم عذاب واصب، تاکہ وہ بھاگ کھڑے ہوں اور ان کے لئے پہن عذاب۔ الا من خطب الخطبة فأتبعه شهاب ثاقب، تاہم اگر کوئی بات لے اڑے تو ایک تیز شعلہ تاخب کرتا ہے۔ فاستفتهم اهم اشد خلقا ام من خلقنا انا خلقناهم من طين لازب، آپ سے پوچھئے کہ ان کی تخلیق زیادہ مشکل ہے یا جو ہم پیدا کر چکے ہیں، ہم نے انہیں لے اصلاح گاری سے پیدا کیا۔ بل عجبت ویسخرون وإذا ذکروا لا يذکرون وإذا رأوا آية يستسخرون، بلکہ آپ کو تعجب ہے اور یہ مذاق اڑاتے ہیں اور جب سمجھائے گئے تو سمجھتے اور جب نشانی دیکھتے ہیں تو تبسم کرتے۔ وقالوا إن هذا إلا سحر مبين، اور کہتے ہیں کہ یہ تو صریح جادو ہے۔ أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، بھلا جب ہم مٹی اور ہڈیاں بن جائیں گے تو پھر ہم ڈائی جائیں گے۔ أو آباؤنا الأولون قل نعم وأنتم داخرون فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون، وكيف حمالي أبو الحادي فرما دي ها اور تم بس ہوگی وہ تو بس ایک ڈانٹ ہوگی جس پر وہ فورا دیکھنے لگیں گے۔ وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون، اور کہیں گے ہائے بدبختی یہ تو جزا اور سزا کا دن ہے، یہی فیصلے کا دن ہے جسے تم جھٹلایا کرتے تھے۔ احصوا الذين ظلموا وازواجهم وما كانوا يعبدون، من دون الله فاهدوهم الى صراط الجحيم، وقفوهم انهم مسئولون، ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون، واقبل بعضهم على بعض يتساءلون، اور ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر باہم سوال کریں گے۔ قالوا انکم کنتم تأتوننا عن الیمین قالوا بل لم تکونوا مؤمنین، وہ کہیں گے تم ہمارے پاس دائیں اور بائیں سے آتے تھے، جواب کہیں گے بلکہ تم ہی ایمان لانے والے نہیں تھے۔ وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوما طاغین، اور ہمارا تم پر کچھ زور بھی نہیں تھا بلکہ تم خود سرکش تھے۔ فحق علینا قول ربنا انا لذائقون فاغویناکم انا کنا غاوین، ہمارے قول سے صادق آ گیا کہ ہم عذاب کا مزہ چکھنے والے ہیں، ہم نے تمہیں گمراہ کیا کیونکہ ہم خود بھی گمراہ تھے۔ فَإِنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ إِنَّا كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ، آج کے دن وہ سب عذاب میں برابر کے شریک ہوں گے، واقعی ہم مجرموں سے ایسا ہی سلوک کیا کرتے ہیں۔ إِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ، اسے جب کہا جاتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں تو وہ تکبر کرتے تھے۔ وَيَقُولُونَ أَإِنَّا لَتَارِكُو آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونٍ، اور کہتے تھے کہ ہم ایک مجنون شاعر کی خاطر اپنے معبودوں کو چھوڑ سکتے ہیں۔ بل جاء بالحق وصدق المرسلين انكم لذائق العذاب الاليم، حالانکہ وہ حق لایا اور رسولوں کی تصدیق کی تھی، انہیں کہا جائے گا آج تمہیں یقیناً المناک عذاب چکھنا پڑے گا۔ وما تجزون الا ما كنتم تعملون الا عباد الله المخلصين، اور تمہیں ایسا ہی بدلہ دیا جائے گا جیسے تم کرتے رہے، مگر اللہ کے مخلص بندے وہ محفوظ رہیں گے۔ اولئک لهم رزق معلوم فواكه وهم مكرمون في جنات النعيم على سور متقابلين، وجل ایسا رزق ہوگا جو انہیں معلوم ہے یعنی لذیذ نعمے اور وہ معزز ہوں گے، نعمتوں والے باغات میں ہوں گے، آمنے سامنے تختوں پر بیٹھے ہوں گے۔ يطاف عليهم بكأس من معين بيضاء لذة للشاربين لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون، ان کے لیے چشموں سے شراب کے جام کا دور چلے گا جو نہایت سفید اور پینے والوں کے لیے لذیذ ہوگی, جس سے نصر درد ہوگا اور نہ وہ بدمست ہوں گے. وعندهم قاصرات الطرف عين كأنهن بيض مكنون, ان کے پاس نیچی نگاہوں والی اور موٹی آنکھوں والی عورتیں ہوں گی, ایسی نازک ہوں گی جیسے انڈے کے چھلکے کے نیچے چھپی ہوئی چھلی. فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون, یہ بھی آپس میں متوجہ ہو کر سوال کریں گے. قال قائل منهم إني كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين, ان میں سے ایک کہے گا دنیا میں میرا ایک ہمنشین تھا جو مجھے کہا کرتا کہ تو بھی تصدیق کرنے والوں میں شامل ہو گیا. أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَدِينُونَ, بھلا جب ہم مر کر مٹی اور ہڈیاں بن جائیں گے تو کیا ہمیں جزا اور سزا بھگتنا پڑے گی. قال هل أنتم مطلعون, پھر وہ کہے گا کیا تم اس کا حال معلوم کرنا چاہتے ہو. فاطلع فرآه في سواء الجحيم قال تالله إن كدت لتردين, پھر وہ جھانکے گا تو اسے جہنم کے عین درمیان دیکھے گا اور کہے گا اللہ کی قسم تم تو مجھے ہلاک کر کے ہی چھوڑ دیں. ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين, اور اگر مجھ پر میرے اللہ کا احسان نہ ہوتا تو میں بھی تمہاری طرح حاضر کی ہوئی لوگوں میں ہوتا. افما نحن بمیتین, وہ دل میں کہے گا کیا اب تو ہمیں موت نہیں آئے گی. الا موتتنا الاولى وما نحن بمعذبین, وہ ہمیں پہلی بار بھی مانا تھا اور اب ہمیں عذاب بھی نہیں ہوگا. ان هذا لهو الفوز العظیم لمثل هذا فليعمل العاملون, یقینا یہ بہت بڑی کامیابی ہے, ایسی ہی کامیابی کے لیے عمل کرنے والوں کو عمل کرنا چاہیے. اذلك غير نزلا ام شجرة الزقوم انا جعلناها فتنة للظالمين, بتاؤ ایسی ضیافت اچھی ہے یہ تھوکر کے درخت کی ضیافت اچھی جسے ہم نے ظالموں کے لیے ایک آزمائش بنا دیا. انها شجرة تخرج في اصل الجحيم, وہ ایسا درخت ہے جو جہنم کی تہ سے نکلتا ہے. طلعها كأنه رؤوس الشياطين فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون, اس کے شکوفے ایسے ہیں جیسے شیطانوں کے سر, اہل جہنم اسی کو کھائیں گے اور اسے اپنے پیٹ بھریں گے. ثم ان لهم عليها لشوبا من حميم, پھر اس پر انہیں پینے کو پیپ ملا کھولتا ہوا پانی ملے گا. ثم ان موضعهم لإلى الجحيم, پھر انہیں جہنم کی طرف لوٹنا ہوگا. انهم الفوا آباءهم ضالين فهم على آثارهم يهرعون, انہوں نے اپنے آبا اولاد کو گمراہ پایا تو انہی کے نقش قدم پر دوڑنے لگے. ولقد ضل قبلهم اكثر الاولين, حالانکہ ان سے پہلے بہت سے گزشتہ لوگ گمراہ ہو چکے تھے. ولقد ارسلنا فيهم منذرين فانظر كيف كان عاقبة المنذرين, بلا شبہ ہم نے انہیں ڈرانے والے بھیجے تھے, پھر دیکھ لو جنہیں لایا گیا تھا ان کا انجام کیا ہوا. الا عباد الله المخلصين, ان میں سے صرف اللہ کے مخلص بندے ہی محفوظ رہے. ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون ونجيناه واهله من الكرب العظيم, اور نوح نے ہمیں پکارا تو ہم خوب دعا قبول کرنے والے ہیں اور انہیں اور ان کے گھر والوں کو شدید بے چینی سے نجات دی. وجعلنا ذريته هم الباقين وتركنا عليه في الاخرين, اور صرف انہی کے اولاد کو باقی رکھا اور بعد میں آنے والی نسلوں میں ان کا ذکر خیر چھوڑ دیا. سلام على نوح في العالمين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين, ساری دنیا میں نوح پر سلام ہو, ہم نیکی کرنے والوں کو ایسے ہی صلاح دیا کرتے ہیں, یقیناً وہ ہمارے ایماندار بندوں میں سے تھے. ثم أغرقنا الآخرين, پھر ہم نے نوح کے علاوہ باقی لوگوں کو غرق کر دیا. وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم, اور اسی نوح کے دلوں سے ابراہیم تھے جب وہ اپنے رب کے ہاں صاف دل لے کر آئے. إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون أئفكا آلهة دون الله تريدون, جب انہوں نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے پوچھا تم کس کی عبادت کرتے ہو, یا تم اللہ کو چھوڑ کر جھوٹے الہ چاہتے ہو. فما ظنكم برب العالمين, پھر تمہارا رب العالمين کی نسبت کیا خیال ہے. فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم فتولوا عنه مدبرين, پھر انہوں نے ستاروں میں نظر ڈالی تو کہا میری طبیعت خراب ہے, چنانچہ وہ انہیں پیچھے چھوڑ گئے. فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون ما لكم لا تنطقون, تو ابراہیم چکے سے ان کے معبودوں کی طرف دیکھے اور کہا تم کھاتے کیوں نہیں, تمہیں کیا ہو گیا تم بولتے نہیں. فراغ عليهم ضربا باليمين فأقبلوا إليه يزفون, پھر وہ ان پر کل پڑے اور دائیں ہاتھ سے سر لگانے, پھر وہ دوڑتے بھی ابراہیم کے پاس آئے. قال أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون, ابراہیم نے کہا کہ تم ان کی عبادت کرتے ہو جنہیں تراشتے ہو حالانکہ اللہ نے تمہیں پیدا کیا اور ان کو بھی تم بناتے ہو. قالوا بنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم, وہ کہنے لگے اس کے لیے آراؤ تیار کرو اور اسے جہنم میں پھینک دو. فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين, انہوں نے ابراہیم کی خلاف تدبیر کی مگر ہم نے انہیں نیچے دکھا دیا. وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم, ابراہیم کہا میں اپنے رب کی طرف جاتا ہوں وہی میری رہنمائی کرے گا, اے میرے رب مجھے صالح بیٹا عطا فرما, چنانچہ ہم نے انہیں بدھ مار بیٹے کی بشارت دی. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى, قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. جب وہ بیٹا انہیں ہمراہ دور دور کی عمر پہنچا تو ابراہیم نے کہا بیٹے میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں, اب بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے؟ بیٹے نے کہا بہان وہی کچھ کیجئے جو آپ کو حکم ہوا ہے, آپ انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والا بھائی. فلما اسلما وتله للجبین, پھر جب دونوں نے سر تسلیم خم کر دیا اور ابراہیم نے بیٹے کو پیشانی کے بل گرا دیا. وناديناه ان یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذلک نجزی المحسنین, تب ہم نے اسے پکارا اے ابراہیم تم نے خواب کو سچ کر دکھایا, ہم یقیناً نیکی کرنے والوں کو ایسے ہی سلا دیا کرتے ہیں. ان هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم, یقیناً یہ ایک صریح آزمائش تھی اور ہم نے ایک بڑی قربانی کو تفصیل دے دیا. وتركنا عليه في الآخرين, اور پچھلے لوگوں نے اس کا ذکر خیر چھوڑ دیا. سلام على ابراهيم كذلك نجزي المحسنين انه من عبادنا المؤمنين, ابراہیم پر سلام ہو ہم نے نیکی کرنے والوں کو ایسے ہی بدلا دیا کرتے ہیں, بلا شبہ وہ ہمارے ایماندار بندوں میں سے تھے. وبشرناه باسحاق نبيا من الصالحين, اور ہم نے ابراہیم کو اسحاق کی مثال دی. وباركنا عليه وعلى اسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين, جو صالح لوگوں میں سے نبی ہوگا اور ہم نے ابراہیم اور اسحاق دونوں پر برکت نازل کی اور ان دونوں کی اولاد سے کچھ نیک لوگ پیدا کیے اور کچھ اپنے آپ پر صریح ظلم کرنے والے تھے. ولقد مننا على موسى وهارون ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم, اور اسی طرح ہم نے موسیٰ اور ہارون پر بھی بڑا احسان کیا اور انہیں ان کی قوم کو شدید بے چینی سے نجات دی. ونصرناهم فكانوا هم الغالبين وآتيناهما الكتاب المستبين, اور ان کی مدد کی تو بنا سے وہی غالب ہوئے اور دونوں کو نہایت واضح کتاب دی. وآتيناهما الصراط المستقيم وتركنا عليهما في الآخرين, اور انہیں صراط مستقیم پر چلایا اور ان کا ذکر خیر پچھلی نسلوں میں چھوڑ دیا. سلام على موسى وهارون إنا كذلك نجزي المحسنين إنهما من عبادنا المؤمنين, موسى اور ہارون پر سلام ہو ہم نے پکاروں کو ایسے ہی سلا دیا کرتے وہ دونوں ہمارے ایماندار بندوں میں سے تھے. وإن إلياس لمن المرسلين, اور الیاس بھی بلا شبہ رسولوں میں سے تھے. إذ قال لقومه ألا تتقون أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين, تو انہوں نے اپنی قوم سے کہا تم اللہ سے ڈرتے نہیں تم بعل کو تو پکارتے ہو اور احسن الخالقین کو چھوڑ دیتے ہو. الله ربكم ورب آبائكم الأولين فكذبوه فإنهم لمحضرون, اس اللہ کو جو تمہارے پہلے آبا اجداد کرے مگر انہوں نے اسے جلایا لہذا وہ عذاب کے لحاظت دے جائیں گے. إلا عباد الله المخلصين, بجد اللہ کے مخلص بندوں. وتركنا عليه في الآخرين سلام على الياسين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين, اور پچھلی نسلوں میں اس کا ذکر خیر چھوڑ دیا الیاس پر سلام ہو ہم نے ایک بار ایسے ہی سلا دیا کرتے لیکن وہ ہمارے ایماندار بندوں میں سے تھے. وَإِنَّ لُوطًا لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ, اور لوط بھی بلا شبہ ہمارے رسولوں میں سے تھے. إِذْ نَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَابِرِينَ ثُمَّ دَمَّرْنَا الْآخَرِينَ, جب ہم نے انہیں اور ان کے اہل و عیال کو نجات دی سوائے ایک بڑیا کے جو پیچھے رہنے والوں میں تھی پھر باقیوں کو ہم نے تباہ کر دیا. وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ وَبِاللَّيْلِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ, اور لوگ ان کی اجلی بستی پر سے صبح شام گزرتے رہتے ہو پھر کیا تمہیں عقل نہیں آئی. وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ, اور یونس بھی بلا شبہ رسولوں میں سے تھے. إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ, تو وہ ایک غریبی کشتی کی طرف بھاگ نکلے پھر مارا ڈالا گیا تو انہوں نے سب اٹھائی. فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ, تو مچھلی انہیں نکل لیا وہ بلا مزہ رکھے اگر وہ تصویر کرنے والوں میں سے نہ ہوتے تو تاریخوں میں قیامت مچھلی کے پیٹ میں پڑے. فنبذناه بالعراء وهو سقيم وأنبتنا عليه شجرة من يقطين, پھر ہم نے انہیں چکے میدان میں پھینک دیا جب وہ بیمار تھے اور ان پر ایک بیلدار درخت لگا دیا. وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين, اور بعد میں انہیں 100,000 یا اس سے زیادہ لوگوں کی طرف بھیجا چنانچہ وہ لوگ ایمان لائے تو ہم نے انہیں کچھ مدت زندگی سے فائدہ اٹھانے کا موقع دیا. فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون, پھر ان سے پوچھئے کہ آپ کے رب کے لیے دو بیٹیاں ہو اور ان کے لیے بیٹے. أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون, يهم فرشتوں کو عورتیں ہی پیدا کیا تھا جو اس وقت موجود. ألا إنهم من إفكهم ليقولون من إفكهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون, ناظر کو یہ لوگ جھوٹ گھر کر یہ بات کہتے ہیں کہ اللہ کی اولاد ہے اور یہ یقین جھوٹ ہے. أصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون, کیا اللہ تعالی نے بیٹوں کے بجائے بیٹیوں کو پسند کیا تمہیں کیا ہو گیا ہے تو کیا فیصلہ کرتے ہو. أفلا تذكرون أم لكم سلطان مبين فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين, کچھ بھی ہوش نہیں رکھتے یا تمہارے پاس کوئی صحیح سند ہے اگر تم سچے ہو تو سیدھے لگا کر دکھاؤ. وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون, اسی طرح ان لوگوں نے اللہ اور جنوں کی بنا رسداری بنا لی حالانکہ جن خوب جانتے ہیں تو بحث میں مجرم پیش کی جائیں گے.